ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 5 lipca, jest 19. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Wody w rzekach dramatycznie mało. Tylko 15 cm ma Wisła na bulwarach w Warszawie. Do końca lipca nie można korzystać z odcinka Kłodnicy w Śląskiem. Zakaz ma związek z zakwitem złotych alg. Iga Świątek awansowała do czwartej rundy Wimbledonu. O jej wygranym meczu z Amerykanką więcej w serwisie sportowym. Tak złej sytuacji hydrologicznej na początku wakacji nie było od 10 lat. Niskie stany wody i niskie przepływy. Ten problem dotyczy 300 stacji hydrologicznych. Wydano ponad 70 ostrzeżeń. Rekordowo niski stan wody jest na bulwarach warszawskich i od rana nie przekracza 15 cm, mówi Grzegorz Walijewski z Państwowego Instytutu Badawczego IMGW. Będzie jeszcze spadać, spadnie no, do około 10-12 cm. W Wiśle Środkowej, od tutaj takich stacji przed Warszawą aż po Modlin, tak niskich stanów wód nigdy jeszcze nie było. Ostrzeżenia hydrologiczne wydano dla wszystkich województw i najdłuższych polskich rzek, także Odry, Warty, Bugu i Narwi. Niski poziom wód odnotowano także w stacjach górskich. Na przykład Kwisa w Mirsku, w Nowogrodźcu są przekroczone te absolutne minima. Na Nysie Kłodzkiej w Międzylesiu też jest taka sytuacja. Najmniej dotknięte suszą jest Wybrzeże. Tam ostrzeżenia wydano tylko dla rzek Wieżycy pod Kościerzyną oraz Inny i Płoni pod Szczecinem. Małgorzata Jędrzejczyk, Polskie Radio. W szybkim tempie namnażają się tak zwane złote algi w Pławniowicach w rzece Kłodnica w województwie śląskim. Od rana na miejscu ze wsparciem są żołnierze 5. Pułku Chemicznego z Tarnowskich Gór, poinformował w mediach społecznościowych minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Od dziś do końca lipca obowiązuje zakaz korzystania z wód Kłodnicy na odcinku od małej elektrowni wodnej w Pławniowicach do granic województwa śląskiego. Takie działanie ma ograniczyć przedostawanie się dużych skupisk złotej algi z kanału Gliwickiego przez Kłodnicę do Odry. Zapadła też decyzja o podawaniu nadtlenku wodoru, co ma ograniczyć liczebność złotej algi. Część lokatorów bloków pod warszawskich Ząbkach, w którym w czwartek wybuchł pożar, dziś została wpuszczona do mieszkań, by zabrać najpotrzebniejsze rzeczy. Taką możliwość będą mieć też jutro, zapowiada Olga Pinkiewicz z Policji w Wołominie. Aktualnie mieszkańcy według listy wchodzą do swoich mieszkań wraz z funkcjonariuszem. Tam mogą zabrać najpotrzebniejsze rzeczy. Oczywiście jutro też będziemy kontynuować te działania. Mieszkańcy będą mogli wejść do swoich lokali, które znajdują się na parterze pierwszym piętrze i trzecim piętrze i wziąć swoje najpotrzebniejsze rzeczy. Na miejscu pożaru policja wraz z prokuraturą rozpoczęły oględziny. Trwają też przesłuchania pokrzywdzonych i świadków. Pierwszy weekend lipca bez tłumów w Krynicy Zdroju. W zeszłym roku w uzdrowisku wykupiono 1,5 miliona noclegów i w tym roku branża turystyczna liczy na powtórkę. Ci, którzy już teraz przyjechali, cenią sobie spokój. Podoba nam się Krynica, jest fajnie, jest cichutko. Pierwszy raz jestem, no i chciałem wszystko zwiedzić. Zwiedzamy Krynicę i okolice, byliśmy w Muszynie, w Bardejowie, a dzisiaj byliśmy na Jaworzynie Krynickiej, jechaliśmy kolejką i to była chyba największa atrakcja. Powietrze i to jest to. Aż się chce oddychać i chce się żyć. Więcej osób zrobiło rezerwację w Krynicy w drugiej połowie lipca i w sierpniu. Hiszpański muzykolog odkrył w Jerozolimie najstarsze znane organy. Instrument znajdował się w klasztornym skarbcu. Instrument składa się z ponad 220 cynowych piszczałek i dodatkowych dzwonków tzw. carillonu, które mogły być uruchamiane ręcznie lub przez naciskanie klawiszy. Najprawdopodobniej organy pochodzą z XII wieku i były używane w liturgii w Bazylice Narodzenia w Betlejem w czasie krucjat. Hiszpański muzykolog David Catalunya 7 lat temu po raz pierwszy trafił na wzmiankę o organach w jednej z książek, kiedy pracował nad artykułem o średniowiecznych instrumentach. Dalsze badania zaprowadziły go do zamkniętego klasztornego skarbca Kustodii Ziemi Świętej w Jerozolimie, w którym przechowywane są archiwa i artefakty religijne. Suchy klimat Izraela sprawił, że organy zachowały się w wyjątkowo dobrym stanie. Instrument może rzucić nowe światło na praktyki muzyczne wczesnego chrześcijaństwa i średniowiecznej liturgii. Obecnie planowana jest jego pełna rekonstrukcja, którą wspiera Instytut Complutense Nauk Muzycznych w Madrycie. Odtworzone organy mają być prezentowane zarówno w muzeach, jak i na specjalnych koncertach. Z Pani Agnieszka Zielińska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału Wimbledonu. Polka zagrała bardzo solidnie i wygrała z Amerykanką Collins w 2 setach do 2 i do 3. Iga w rozmowie pomeczowej była bardzo zrelaksowana, uśmiechnięta. Na korcie zapytana, na co ma ochotę, na ochotę do zjedzenia, zaproponowała makaron z truskawkami i odrobiną jogurtu. Co na to Włosi? W kolejnej rundzie zagra z Dunką Thompson, która wyeliminowała Kazaszkę Rybakinę. W turnieju pań awans także Rosjanki Mirry Andrijewej oraz Amerykanki Navarro, która w 3 setach pokonała broniącą tytułu Barborę Krejcikową. U tenisistów bezproblemowa wygrana Janika Sinnera. Włoch w 3 setach szybkich odprawił Hiszpana Martineza. Setny mecz w turnieju Wielkiego Sztema wygrał Grigor Dimitrov. Bułgar pokonał Austriaka Offnera. Wiemy już, o której jutro w meczu 1/8 finału zagra Kamil Majchrzak. Polak z Rosjaninem Karenem Khachanovem zmierzy się w samo południe. Z Londynu skok do Lucerny, gdzie na Mistrzostwach Europy Kobiet Walia gra z Holandią. Po pierwszej połowie to Oranie prowadzą 1-0. Wieczorem o 21:00 Francja zmierzy się z obrończyniami tytułu Angielkami. Bez bramek za to do przerwy w Atlancie, gdzie w ćwierćfinale klubowych Mistrzostw Świata Bayern Monachium gra z Paris Saint-Germain. Nie z Paryża, lecz z Lille wyruszył kolarski wyścig Tour de France. Po mistrzowsku końcowy sprint rozegrał Jasper Philipsen, który został pierwszym liderem wyścigu, więc jutro pojedzie w żółtej koszulce. Pierwszy etap podsumuje były znakomity kolarz, a obecnie prezes Polskiego Związku Kolarskiego Marek Leśniewski. 33-osobowa grupka przyszła na metę z Jasperem Philipsenem na czele, Grimej był drugi, no i dwóch głównych pretendentów, czyli Jonas Vingegaard i Tadej Pogacar. No pozostali faworyci, tacy jak mniej więcej Roglic, no już mają te kilkanaście sekund straty. Można powiedzieć ciekawy etap, no ale to są to właśnie etapy płaskie, gdzie do głosu dochodzą sprinterzy. Jedyny Polak w stawce, Kamil Gradek, był dziś 124, a wyścig potrwa do 27 lipca. Belg triumfuje w Lille, Holender na torze Silverstone, Max Verstappen z Red Bulla wygrał kwalifikacje przed jutrzejszym wyścigiem o Grand Prix Wielkiej Brytanii Formuły 1. Drugie miejsce dla Lando Norrisa z McLarena, trzeci był Lewis Hamilton z Ferrari. Z 4 przeskakujemy na 2 kółka, bo też w skąpanej w deszczu w Molilli rozpoczęła się 7 runda indywidualnych Mistrzostw Świata na żużlu, czyli Grand Prix Szwecji. Pada, ale jadą, a lider cyklu Bartosz Marslik wygrywał tu aż 4-krotnie, także w zeszłym roku. Skoro mowa o szybkich maszynach, to takową jest Aleksandra Mirosław. Śmiga po ścianie jak nikt inny, a dzisiaj na krakowskim rynku wygrała kwalifikacje do jutrzejszych zawodów Pucharu Świata we wspinaczce sportowej. Mistrzyni olimpijska z Paryża uzyskała czas 6 sekund i 26 setnych. Druga była Natalia Kałucka. Do finału zakwalifikowała się również brązowa medalistka Igrzysk w Paryżu Aleksandra Kałucka. Myślę, że jak po 11 miesiącach przerwy od startowania, myślę, że to jest dobry wynik. Jeszcze trochę na drugim biegu się poślizgnęłam na górze, więc mogło być szybciej. Ja też wolę biegać drugiego dnia, więc jutro będzie jeszcze szybciej, uważam. I zobaczymy. Myślę, że głowa mi wytrzymała, już szybko wróciłam do tych starych ustawień i do starych nawyków, więc myślę, że ja jestem zadowolona. Emocje, jak słychać, są w Krakowie. Zawody Pucharu Świata odbywają się w Polsce po raz pierwszy w historii, więc tym bardziej warto się wybrać na jutrzejsze finały w samym sercu Krakowa. Niedziela bardzo ciepła. Termometry pokażą od 24 stopni na północnym zachodzie do około 30 w centrum i 32 na południu. Będzie słonecznie, przelotnie popada na Pomorzu i Wybrzeżu, a po południu także w pasie od Podlasia po Śląski, południe Małopolski. Na Opolszczyźnie i Górnym Śląsku pod koniec dnia możliwe burze. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Magazyn Po prostu Wschód, wciąż najbardziej aktualny, teraz nie tylko do słuchania, ale i do oglądania na kanale YouTube Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. W najnowszym odcinku o sytuacji politycznej na Kaukazie. Moskwa zraziła do siebie kolejne państwo, po Armenii, Azerbejdżan. Po prostu Wschód. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Zapraszamy.

Bodajby ten 1652 rok pański szlak trafił. Koniec jest coraz bliższy. Przepaść się pogłębia. Bez nadziei. Wojna z Moskwą za pasem, a jakby coś większego jeszcze w powietrzu wisiało. Trupi odór. Wszędzie będzie śmierć za błędy głupców i zwolenników szatana, które wtedy, dopiero wtedy zapanuje nad światem. A ten, co tak kręci się wokoło rynku jak pierd po gaciach? Hej! Którędy do Kowala? Na biedaka nie wygląda. Spiegierz albo złodziej. Potrzebujący. No i czego taki szuka Kowala? Konie zadbane, podkute. Pan nasz Jezus Chrystus przybyszów nakazał godnie witać. My obcych chrześcijańską miłością kochamy. Ale jak swoje obejście zamiatają. Chłopie, prowadź do Kowala. Chłopie? Z miasta są! I prawu miejskiemu od dziadów podlegą! Czasy niepewne. Obcy nie przynoszą zwykle dobrych wieści. Czerń kozacka się burzy. Szlachtę i Żydowinów rżną. Zdrada wielka i pożoga. Wszystko to wiemy. Wszystko wiemy. Musimy uważać na takich złodziei, co na prześpiegi to przyszli. Jestem posłem od biskupów włocławskich. Przybywam z miasta Łodzi. To wielki zaszczyt nas spotka. Słyszycie, ludzie? Miasto! Łódź potrzebę do nas zanosi i śle do nas swego dzielnego posła. Oddaj maść to buty z gnoju łódzkiego obczyszczę. Ruszy mnie, a na całe Pabianice plaga spadnie. Rzeka krwią spłynie, żaby z pól zejdą. Tych ciebie! Zostaw go. To mnie szuka. Groza. Groza. Boją się tak samo u was, jak i u nas. Skradają się. Przechodzą ścieżką pod płot od kępki drzew. Chowają się po krzakach. Mówią, że wojna idzie. Konie waszmości dobrze podkute, boso nie chodzą. U siwego prawe przednie kopyto lekko strome. Koń musiał mieć uraz ścięgna, niedoleczony. Widzę, że się znacie na rzeczy. No. Mam nadzieję, że na każdej. Czego chcesz ode mnie? Bo chyba nie o konia tu chodzi. Jak cię zwą? Nazywam się Sebastian Kumosiński. I jestem posłem od mieszczan łódzkich. Mówiłeś, że od biskupów. No, biskupi włocławscy władają ziemią łódzką, ale ta sprawa ich nie dotyczy. I dobrze. I dobrze, aby się oni nie dowiedzieli. No, przynajmniej na razie. Źle by to w ich oczach wyglądało. No tak, próżna mowa. Oto list, w którym sprawa cała jest opisana. Tak. List, no to... Dajcie przeczytać. Odwrotnie. Tak, wiem przecież, światło tu nie takie. Dajcie, ja przeczytam. O. My, burmistrz Łodzi, obpidum vloclavieniensis episcopi, wraz z całą radą z wiecznej przyjaźni między ludźmi naszymi nadzieję wiekuistą czerpiący. Dalej. Boże. Moce piekielne pojawiły się w miasteczku i szatańskie zamysły plączą nam głowy, niewieścią szatę przywdziewając. Przedoprosimy o przesłanie nam mistrza mało dobrego w sprawach oczary doświadczonego, by służbą swą pomoc nam wyświadczył. I do Kowala z tym przychodzisz? Podobno robotę znasz. Podobno. Ludzkie gnaty jak końskie też rozpoznajesz. Tylko tych, co mi w drogę wchodzą. Panowie rada pewnym groszem płacą. A co to w Łodzi Kowali nie macie? Do Pabianic musicie jechać? Ile? 6 uposażeń kwartalnych. Za waszą fatygę, Kowalu. Jeśli zdobędziecie zeznanie. Wikt i opierunek zapewniony, rzecz jasna, i okno z widokiem na rzekę. Koń z tą nogą pojeździ, ale nie za długo. Urząd jest przygotowany nieco dopłacić, jeśli będzie taka potrzeba. Daleko to. Poza dobrami. Wieść o traczu szarym słudze, co ma świekowane na pulśniki zbyczej skóry na każdej z rąk, krąży po Rzeczpospolitej. Mówi się o ponad 50 bezbłędnie straconych. Winni płacą karę. Ja ją tylko wykonuję. Ale nie muszę tego robić. Mam tu jeszcze parę koni do podkucia. Na pulśników od dawna nie noszę. W ramiona piją. Przekonam władze miasta, by dołożyły jeszcze 3 uposażenia za sprawność przy kwestiach. Wykazałeś ją wielokrotnie. 1632 Maria z Czarnego Dworu, 1633 Litka ze Słomczyc, 1647 Stefania Dziecioróbka z Jęczmienna. Czaszki pękają jak śliwki. Częstujcie się. Z twojego sadu? Wyborne. Na zdrowie. Nie spytasz? Od roboty jestem, nie od pytania. Kogo masz przesłuchać? Nie jesteś nawet ciekaw? Lepiej, jeśli medyk nie wie, gdzie człowiek niemocą złożą gacie trzyma. Każdy ma 2 ręce, chyba że którąś straci. I 2 nogi, chyba że którąś straci. A jak straci głowę, to już wiele więcej do stracenia mu nie pozostaje. Doprawdy wisielczy humor. Przecież wasz mość sami powie. Widzę, że język uwaści do gadania tak rozpalony, jak pies na żebro wołowe. Zanim lot zajdzie, wszystko sam Asan wyśpiewa. To niewiasta. Zofia Straszybot. Posądzona o czary po 2 i po 2 pławiona w rzece. No, to pierwsze się nie udało? Nie, szła na dno jak kamień. Ledwo zdążyli ją odłowić. Znaczy, nie wiedźma. No, nie minęły 2 miesiące, a pod urząd kolejny raz postawiona. Coś nie lubią jej u was. Widocznie czarami się opętała i wody oszukała za pierwszym razem. Zapewne. No, jakże to inaczej. Zło przecież samo na świecie zło na matki nie wyszło. Nie z ludu cnotliwego w Boga wierzącego ono, ale przez szatana, co w człowieka wstępuje i truje innych złością i czarcimi sztuczkami. Podobno, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może go splugawić albowiem nie wchodzi w serce jego, ale w brzuch idzie i do wychodu wychodzi, czyściąc wszytki potrawy. Tak, to słowa Pana naszego. Czyli jednak umiecie czytać. A wiecie, że w prosięta złe duchy wrzucał? A one w przepaść wpadały? Pismami mi właśnie oczu nie myl. A zmilczę zatem. A za drugim pławieniem straszybota unosiła się, a za nic utonąć nie chciała. No, to już dziwne, nie? I nieludzkie. No lepiej, żeby zatonęła. No ale sumienie czyste. Hańba na tym, co po twarz rzucił i niewinność podważył. Dobrze to właśnie koncypował. Zapewne dusza jej zaznałaby niebiańskiego spokoju. A za drugim razem pławiliście ją w niedzielę. No, no tak. Po mszy. Zgadza się. Donos trafił w piątek. W sobotę zebrał się urząd i postanowiono w areszt wziąć straszybotę dnia następnego, jak nabożeństwo się zakończy. A skąd właśnie to wiesz? Bo panny w niedzielnych sukniach kościołowych nigdy nie idą na dno. Chyba nie będzie nam dane dotrzeć do Łodzi. Trzyma jak diabeł sołtysa za gromadzkie pieniądze. Chryste Panie, Kyrie eleison, ale dnie przejdzie. Musimy jechać. Oni się boją. Trzeba przeczekać! Nie, nie ma czasu! Łodzi już czekają! Spiesz to panom sprawy zamknąć! No tobie chyba też najwyraźniej! A czy panowie dopłacają za rychłość? Wszyscy chcą się pozbyć czarownicy! To zły omen w tych czasach! Będą jak szalone! Powóz cały, ale wasz siwek nogę złamał! Prawa przednia! Co? Ta słabsza! Niezaleczona! Dobry kochany konik! Kochany. A umiecie co zaradzić? Teraz to już niewiele mogę! Dajcie topór z wozu! Co? To ja 300 gram srebra za niego dam! No. Majątek taki! Jeden koń pociągnie wóz. Spóźnimy się na obiad. Liśta! Cicho, głupia. Sam jesteś głupi. Oj. Chodź. Twoja matka już się denerwuje. Jak się dowie, co robisz zamiast pomagać przy żniwach, to ci tyłek przetrzepie jak amen w pacierzu. Ta? A od kogo się dowie niby? Od ciebie? To powiem twojej, kto stłukł garce starej świgoniowej w zeszłym tygodniu. I co? Od razu jakoś zamilkłaś. Zrazik. Patrz! Widzisz? Traktem jedzie powóz. Na jarmark pewno. Różne kupce się zjadą, dziady wędrowne wieszczyć będą. Nie, nie. To pisarczyk. Po czapce z piórkiem poznaję. A ten drugi wielki taki. Za kapturem na łbie jedzie. Musi siłać jakiś. Komediarty będą! Chodź! Zaczekaj! mocno. Przyjechali. Pisarczyk to taka dupa urzędowa, ale ten drugi... kawał chłopa. Twarz ma porytą, jakby z broną się spotkał. Ale się ludzi zbiegło. I no, jakie wesele będą urządzali. Cze, raczej pogrzeb. Hej, tam ludzie! Ty się przesuń. Cicho. Zbieżta się, a czasu nie trać ta. Oto wiozę wam słynnego tracia z Fabianic. Mistrza mało dobrego, który od czarów i złych mocy nas wyzwoli. On w drodze czarta, co mi w konia wszedł, na glebę położył i łepnął, jak najświętsza panienka zgniótł piętą żelazną. Zejdź ta się na kwestie, których Zofia Straszymota, córka Kuśnierza, z czarostwa urzędowi spowiadać się będzie. Zejdź ta ludzie! Pani Zosia? Co się tak szczerzysz? Co znaczy, że na kwestie będą brali? O, Janula! Najpierw pysk ją zdzielą, boki przypalać i pasem po gołym tyłku lać. I będą pytać o wszystko. A co ty wygadujesz? Boga w sercu nie masz. Biedna pani Zosia. Biedna zaraz. Jak cię za jabłka z sadu po łebie ty nie sprała, to inaczej śpiewałaś. A bo matka twoja, gdy jej pies kury wam zagryzł, od diabłów wyzywała, nie bacząc, że przy plebanie przekleństwa wypływa. Sprała? Ale gdzie tu czary? Ojce mówią, że kiedyś nie była miła dziewczyna, ale od kiedy ją za Straszybota wydano, to jędza z niej wyszła, czeladnikom żyć nie daje, grosza skąpi, a kto się jej przeciwia, zara razy dostaje. Mówią, że ona z czartem spółkowała i znamie na lewym ramieniu jej zostało. Tobie to tylko jedno w głowie. Raczej dwa. I to całkiem spore dwa. Świnia. No co? Ja już tam swoje wiem. Skara nieboskie z tobą. Sam do czarta pójdziesz, zobaczysz. Aha. O, idą na kwestię. Czekaj, nie chcesz chyba... Gadaj tyle, chodź albo zostań. Widzisz coś? Wójt, burmistrz, wszyscy dygnitarze i ten kat. O, wprowadzają panią Zosię. O, to ona! Dawajcie ją tu! Panie Komosiński. Tak, tak, tak. Panie Skrybo, notuje pan, tak? Tak, tak, panie wójcie. Wprowadzono oskarżoną. Tak, pan pisze, moc panie, ja mówię. Wedle słów waszej dostojności, wprowadzono oskarżoną. Wydano w ręce mistrza małodobrego, co by ją mocy pozbawił i noby sędziów wysokich nie zaczarował. Tak, tak, tak. Ja czary nie umiem. Milcz! Milcz, wiedźmo! Czartowi się będziesz spowiadać, jak mu na kuśnię siadła. Nie będziesz tu na urząd panów, szlachtę zgromadzoną i pobożny lud łodzi żadnych czarów rzuca. Tego pan nie zapisuj. To we własnej obronie. Panie Trat, czyńże pan swoją powinność czasu nie tracąc i cierpliwości urzędu na to nie nadwyrężając. No pokaż pan czegoś was sam. W Krakowie wyuczyli, bo pan z krakowskiej szkoły przecież. Dobrze się pan sprawisz, to grosza nie poskąpimy, a list dziękczyny do kanoników wyślemy, aby wdzięcznością swoją i modlitwą osobę waszą obdarzyć. No do dzieła. Oskarżona jest spętana, nie stanowi zagrożenia. Co mam z nią uczynić? No właśnie. Szczęść Boże, panie Kat. Bartosz Warka. Niech będzie pochwalony. Pochwalony. Na wieki wieku. My tu ze Żgowa przybywamy z Dóbr Fabiańskich i by doświadczeniem swym w karaniu wszetecznicy braci naszych łódzkich wspierać. Taka właśnie czarownica, oskarżona czarownica, to jest zagrożenie. Tu trzeba zadziałać skutecznie, bo potem będzie za późno. Taka czarownica może łamać ludzkie życia. Tak. Mleko wam nie skwaśnieje. Panie Kat, nie widzisz pan, co się w kraju dzieje? Co? Gwałt i klęski. Na sejmach kłótnie i swary. Ludzie dobre przeciw sobie występują, krzywdy jakoweś czyniąc. Wojny i pożogi. Chamstwo przeciw panom się bije, a w miastach bieda i struchlenie. Głód i powietrze nieczyste. Skąd to wszystko? Ano właśnie. Myśl się pan bardzo. Tu może się pojawić zjawisko zmącenia myśli i pan nawet nie będziesz wiedział kiedy. I co pan radzi? Panie Warka, chcemy bezpiecznie przeprowadzić obrady sądu. Nikt nie skwaśnie. Po pierwsze to włosy. Wtem siła wiedźmy siedzi. Uciąć rachciach. Po drugie, do beczki trzeba ją wsadzić. Z otworami na ręce i nogi. My tu z kolegą mamy taką. Jak nas zawezwano od nas ze Żgowa, to my przyjechali przygotowani. To oddziela czarownicę od ziemi, źródła jej mocy. Daj tu, Janku, beczułkę. Daj. Pan Kat się posłuży. No, trzecia sprawa. Paznokcie. W nich moc szatańska siedzi i do rzucania uroków uzdalnia wszetecznice. Trzeba je wyrwać na krzyk niewieści i błagania nie zważając. Dla naszego bezpieczeństwa. Ludzi dobrych i moralność nad życie własne szanujące. Na beczce! Może na beczce coś napisać. Jezus Maria. Józef. O, tak! To na pewno złe duchy odegna. Jezus, Maria, Józef! Panie pisarz, proszę bardzo! Tak. Jezus, Maria... Gotowe! Dobrze. Możemy zaczynać. Panie małodobry, czyń pan honory. No proszę. Ja popatrzę, czy moc nie ucieka gdzie na boki. Widzisz, dziewczyno, taka praca. Błagam. Na miłość boską. Miłość boską! Nie! Nie! Cicho, bo nas wydasz. Chcesz patrzeć? Siedź cicho. Zatkaj uszy. Cicho, głupio. Koniec części pierwszej. Słuchowisko zainspirowane aktami procesowymi Zofii Straszybot, znajdującymi się w księgach radzieckich miasta Łodzi. W archiwum głównym akt dawnych. W roli Zofii Straszybot wystąpiła Sandra Korzeniak. W pozostałych rolach Mirosław Zbrojewicz, Jarosław Domin, Mirosław Haniszewski, Szymon Kuśmider, Sara Lityńska, Kirył Pietruczuk, Krystian Pesta, Mariusz Jakus i Cezary Nowak. A także Jacek Wawrzynkiewicz wraz z zespołem Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Scenariusz Mikołaj Szczęsny, Sebastian Adamkiewicz. Muzyka Marcin Nenko. Realizacja dźwięku Aleksandra Woźniak. Asystent realizatora Tomasz Podwysocki. Imitacja dźwięku Henryk Zastróżny. Asystent imitatora Adam Dworakowski. Kierownictwo produkcji Zofia Kendra, asystentki produkcji Patrycja Amrozińska oraz Klara Haniecka, asystent reżysera Ksawery Synak, drugi reżyser Sebastian Adamkiewicz, producent Jacek Wawrzynkiewicz, reżyseria Mikołaj Szczęsny. Nagrania zrealizowano w przestrzeniach oddziału Gdańska, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Współpraca Radio Łódź. Słuchowisko wyprodukowano z dotacji celowej miasta Łodzi. Podziękowania. Maria Brzezińska, Magdalena Galas, Magdalena Małowska, Antek Sieczkowski, Mateusz Jaśkiewicz, Natalia Starowiejska, Justyna Matyjaśkiewicz, Tomasz Czypul, Romuald Rubinowicz i Kamila Litman. Czytał Andrzej Papajak. Łódź, 2024 rok. Dziękujemy. W studiu Trójki jest z nami Sandra Korzeniak. Witaj. Dzień dobry. Gratulujemy nagrody, Sandro, za rolę kobiecą oczywiście, ale dodajmy tytułową i pierwszoplanową. I szczegóły niebawem. Miło, Sandro, po niejakiej przerwie gościć cię znowu tutaj w Trójce. Tak, dawno nie byłam. Waszka. Taką dawną historię właśnie sprzed stuleci czytałaś z Janem Peszkiem. Tak, Księgi Jakubowe. Razem nagrywaliśmy Księgi Jakubowe. I tam była też taka metafizyczna postać Jęty. To tak w celu oswojenia się z sytuacją po latach. Nasze zaproszenie przyjął także współautor scenariusza oraz reżyser słuchowiska Mikołaj Szczęsny. Dzień dobry. Jeszcze jest jasno. Czerpiemy z tego moc. Dzień dobry. Tak. Czyli my jesteśmy w ciągu dnia. To jest wieczór, ale słońce zajdzie dopiero około 21. A tu nie ma okien właśnie. Połączyliśmy się natomiast z panem Sebastianem Adamkiewiczem, współautorem scenariusza. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani. Poproszę, by pan Mikołaj przyjął gratulacje i przekazał je Radiu Łódź. To ono zostało uhonorowane nagrodą dla producenta słuchowiska, cytuję, za trafność i atrakcyjność propozycji repertuarowej. Bardzo dziękuję. Przekażę na ręce Jacka Grudnia, który otrzymywał tę nagrodę, razem z drugim producentem, czyli Jackiem Wawrzynkiewiczem, dyrektorem Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Właśnie, jak słyszeliśmy, to koprodukcja z tym muzeum. Część oficjalna i uroczysta zarazem za nami, a teraz porozmawiajmy o genezie tego projektu, bo to nie tylko historia tego słuchowiska. Współtworzą panowie teatr radiowy wraz ze wspomnianym muzeum, czy na odwrót. To ono z panami współpracuje. Teraz pan Sebastian Adamkiewicz odpowie na to pytanie. Ja jestem w ogóle pracownikiem tego muzeum. I sam pomysł oczywiście słuchowisk powstał kilka lat temu, bo w tym roku powstało 8 nasze słuchowisko. Po Czarownicy powstał Zamach. Pierwsze słuchowisko powstało w 2018 roku pod tytułem Bibuła. To była książka, w której Józef Piłsudski opisywał swój pobyt w Łodzi. No i na tej podstawie stworzyliśmy pierwsze słuchowisko, poznaliśmy wtedy Mikołaja i ponieważ nam się to strasznie spodobało, to razem z Radiem Łódź zaczęły powstawać kolejne słuchowiska. Czarownica nie jest pierwszym słuchowiskiem prezentowanym na naszej scenie, które powstało właśnie w tej koprodukcji. Czy pan, zwracam się do Mikołaja, pamięta, co to było poprzednio? Coś pamiętam. To było takie słuchowisko Zagadka Jana K., którego autorem tekstu był Łukasz Orbitowski i to było bardzo ciekawe spotkanie, bo postanowiliśmy opowiedzieć o cudzie nad Wisłą, ale tak arebur, tak żeby trochę namieszać, żeby zmierzyć się trochę z tą historią, którą niby wszyscy znamy, a może ją opowiedzieć trochę inaczej. Tam była ta zresztą no taka anegdotyczna historia na temat tego, że zagłuszając rosyjskie przekazy, Polacy czytali Biblię właśnie na antenie, tak? W eterze. To nawiązując do tego, że jesteśmy w radiu. I taki żart tam popełniłem, ponieważ zaprosiłem Adama Woronowicza, żeby czytał tę Biblię, co jest nawiązaniem do jednej z jego ról związanych właśnie z tematem. I tak się zaczyna to słuchowisko. Zresztą no, spotkało się z jakimś takim fajnym odbiorem i nawet też jest inna anegdota, że jedna pani słuchaczka stwierdziła, że główny bohater, który zginął, tu zdradzam troszeczkę, że bardzo go szkoda, bo on przecież taki przystojny. I wtedy sobie pomyśleliśmy, że chyba fajnie tak opowiadać, że ludziom pracuje wyobraźnia. To zawsze zachęca, żeby pisać dalej i nagrywać i kolejne spotkania z aktorami dokonywać. Tak, ludzie radia zazwyczaj są przystojniejsi w radiu. A w naszej pamięci pozostała rola Mirosława Haniszewskiego. To był ten przystojny właśnie aktor, bohater. Otóż to, bo to aktorzy, niezależnie od tego, ile osób pracuje nad dziełem, to aktorzy niosą słuchowiska i musimy się z tym pogodzić. Ja oczywiście, się bardzo tak. z tego powodu cieszę. Teraz, Sandro, zwrócę się do ciebie. Posłuchamy cię dopiero w części drugiej, tak więc tak. tracimy, bo to jednak 20 kilka minut bez Sandry. Przetrzymaliśmy naszych słuchaczy i chcieliśmy opowiedzieć o tej sytuacji, o tym właśnie, w jakim świecie się znajdujemy, żeby coś się już urodziło w głowie słuchacza, zanim się spotka z Zofią Straszybot. Bo o nią chodzi. Chciałem dodać, że proszę. Sandry co prawda nie ma, ale wszyscy o niej mówią. Nie o Sandrze jako takiej, ale o Zofii Straszybot. Ale jeszcze na moment do Sandry i do jej biografii zawodowej, bo można powiedzieć, Sandro, że odbywasz taką podróż od teatralnej Marilyn Monroe poprzez na przykład filmową Barbarę Sadowską, czyli matkę Grzegorza Przemyka, poprzez właśnie lektury w radiu, poprzez rolę w teatrze Tomka Manna, bo przecież sporo państwo razem pracowali. No i potem właśnie Czarownicy. Pomiędzy jeszcze dużo innych ważnych rzeczy. No oczywiście, ale nie jestem w stanie wszystkich teraz przytoczyć, tak, bo przywołam takie, które wydawały mi się jakoś prowadzące do Czarownicy. A to powiem, bym mogła więcej wymienić, bo w przeszłości te różne postaci, które do mnie przychodziły i to bardzo często jest coś takiego na rzeczy, że zresztą z Mikołajem wcześniejsza w postmortem też Zośka, druga Zośka, tak mówił, że w postmortem była Zofia Dwornik. Dwornik. Tak. A teraz Zofia Straszybot. Ale tam jeszcze Mabel, Mabel pod presją, czy tam inne. No tak, oczywiście w Teatrze Śląskim w Katowicach. Tak, ale jeszcze bym mogła więcej wymieniać, jak jakichś takich jednak bohaterek, no właśnie, które jakaś spotkała straszna niesprawiedliwość, jakaś ofiara. A z drugiej strony one były jakieś, mam wrażenie jednak, że to było jakąś wolność. Ale jak się przyglądam tym swoim bohaterkom, nie wszystkim, ale jednak dużo ich, to się tragicznie kończyło i tak się zastanawiam, kiedy będzie ta, która nie skończy tragicznie, bo jak na nie patrzę, to jednak one w jakiś sposób oberwały, powiedzmy, a tak bym chciała, żeby w końcu się jakaś taka znalazła, co wygra, przeżyje i pokaże. No ale Dwornik pokazała. Po drodze wszystkie pokazały, przepraszam. No, wszystkie pokazały. No ale jednak nie było zginęły chyba jakoś. No wiesz, wszyscy kiedyś umrzemy. Ale nie. Ale jest świadectwo. No, jest, ale wiesz. Nie, ale Dwornik zapłaciła życiem za to. Ale wiesz, to jest cena, którą zapłaciło tak wielu ludzi za niewinność, że wiesz, te postaci, dla mnie te postaci są po coś. Ty je przesiewasz przez siebie. Ja myślę, że to jest wygrana, że pamięć może być wygraną. Mm-hmm. A ja się nie zgadzam. Mm-hmm. Ja też mam wrażenie, że Sandra wie, o czym mówi, że z takim poczuciem, że właśnie, że płaci się taką potwornie wysoką cenę. Mm-hmm. Ja jestem fatalistką i jeżeli coś naprawdę świetnie się nie toczy, to traktuję to jako formę przegrane, jako formę, przegranego życia, straconego. Prawda? Mm-hmm. Tak. To są różne punkty widzenia po prostu. No. Może dodam, że w ogóle postacie historyczne bardzo często są przegrane. Józef Piłsudski jest postacią, która umierała z poczuciem goryczy, że nie stworzył idealnego państwa, o którym marzył. To bardzo często są to tak głębocy idealiści, że faktycznie pod koniec życia mogliby mieć poczucie porażki. A ponieważ my zajmujemy się przede wszystkim słuchowiskiem, które gdzieś czerpie inspirację w historii, to jednak bardzo trudno będzie znaleźć taką postać, po której nie będziemy mieli refleksji, że jej życie zakończyło się pełnym sukcesem. My szykujemy już z Mikołajem powoli kolejny scenariusz i nie wiem, czy on też będzie się kończył w takim odbiorze pozytywnie, bo ostatecznie każde nasze życie jest jakimś dramatem obciążone i my o tych dramatach życiowych opowiadamy. Wydaje mi się, że nawet to nasze najnowsze słuchowisko, Zamach, które miało kilka tygodni temu premierę, ono się kończy z jednej strony optymistycznie, ale z drugiej strony też ma ogromny ciężar dramatu w sobie, bo taka jest historia. Tak ludzie żyją i mają takie obciążenia w swoim istnieniu. No może tragiczne losy po prostu są ciekawsze dramaturgicznie niż te mniej tragiczne. Na przykład miłość nieszczęśliwa rodzi wielką sztukę. Większość naszych postaci to są postaci, które gdzieś są wzięte z annałów, tak, z jakichś archiwów. Tutaj dalej sięgnęliśmy w historię, bo to jest XVII wiek, więc była taka Zofia Straszybot, ale bardzo dużo rzeczy musieliśmy sobie wyobrazić pisząc to. I tak samo aktorzy musieli sobie wyobrazić okoliczności, co to znaczy żyć w XVII wieku. Zastanawiające, że tak wiele rzeczy jest, mimo tego kostiumu historycznego, przynajmniej dla mnie, zbieżnych ze współczesnością. Nic się nie zmienia. Sebastian Adamkiewicz. Gdybym mógł dodać, to jest XVII wiek Łódź. I to nie jest ta Łódź wielkoprzemysłowa. Tam jeszcze nie ma fabryk, tam jeszcze nie ma warsztatów tkackich. Nie ma jeszcze przemysłu. Niewielki... W ogóle. Tak, to jest niewielkie miasteczko, w którym mieszka 300-400 osób, którym większość osób zajmuje się rolą. I teraz trzeba sobie wyobrazić, jak żyje ta niewielka, mała społeczność mieszkająca wśród puszczy, wśród dużej, ogromnego lasu, który otaczał wówczas Łódź. I to zamknięcie, w którym jest Sandra, ta beczka, w którą jest wsadzona, ona troszeczkę symbolizuje również to miejsce, o którym my opowiadamy, takie miejsce klaustrofobiczne, zamknięte, odcięte od świata, a jednocześnie pełne strachu przed tym światem, które otacza, bo czarownica właśnie jest o tym. Mhm. Czarownica jest o świecie, który jest zamknięte w strachu. I to jest ten element współczesności. Ja myślę, że no, ale ten... za każdym razem, kiedy włączam dzisiaj czarownicę, to z przerażeniem obserwuję, jak ona jest aktualna. No, ten świat, co mówisz, to wychodzi, że co rusz jakiś potrzebuje lincz urządzić. Potrzebuje linczu. Ale to jest właśnie odpowiedź na to, w jakim stanie ten świat funkcjonuje. Tak. Właśnie, to jest bardzo trafna diagnoza. Może my nie zdajemy z tego sobie sprawy, może, że to wszystko wynika z naszego środka, że właśnie nasz strach, nasze obawy, nasze traumy, wszystko to wpływa na to, co wokół nas się dzieje. To tak wbrew pozorom nie jest, że my jesteśmy niewinni jakby, tak? No tak. Czy neutralni, a ten straszny świat wali się na nas. No tak. My to prowokujemy w jakimś sensie. Tak. Dużo lęku. Proszę Państwa, za tydzień opowiemy jeszcze o samej realizacji, czyli o panów Sebastiana i Mikołaja, metodzie pracy nad słuchowiskami. Także bardzo proszę, by panowie się przygotowali, bo opowiemy o tej kuchni więcej, nie tylko o tym artefakcie, jakim jest, co to? Beczka, tak? Tak. Mhm. Co to była ta beczka? Między innymi. Na przykład ta beczka też ma właśnie umocowanie historyczne, no ale to następnym razem. Po prostu oprowadzimy państwa, panowie oprowadzą nas po owym muzeum i po tych takich zaimprowizowanych de facto studiach nagraniowych, to znaczy miejscach, w których powstają słuchowiska. To jest niesamowite, że można, znaczy my to też trenujemy w Teatrze Polskiego Radia, to znaczy opuszczamy studia, ale głównie chodzi o plenery, o taką naturalną przestrzeń, o to, żeby aktorzy przeżyli tę przestrzeń, żeby oni wtopili się w ten świat. Takie najciekawsze chyba powstawały właśnie w stodole chochów, nad leśnictwie Spychowo. Stodole, która dokładnie tydzień temu, czyli w noc przedfestiwalową, spłonęła. Tak, właśnie w piątek Andrzej Brzoska pokazywał mi zdjęcia z poprzedniej nocy. Tragiczne zdjęcia. Ach, w takim filmie Dzień i Noc grałam na woje taką wiedźmę, która, no, tam było, że ona podpaliła stodołę, tak, bo ona rzucała te różne czary. I akurat mi się przypomniała taka naprawdę płonąca, wtedy podpalona stodoła w trakcie, no. Czyli to profetyczne, a z drugiej strony to, o czym mówił pan Sebastian, że to jest aktualne, no, żyjemy w czasie pożarów. Zupełnie niezrozumiałe, że w XXI wieku może być taka plaga podpaleń. Dużo takich historii słyszę i piromania jest chorobą, jest po prostu sklasyfikowana. To jest dopiero jakaś tęsknota za innym światem. No tak, ale strasznym. Nagle się ujawniła? To ona cały czas była. To wszystko cały czas jest, tylko my... To ja jeszcze tak gdzieś wtrącę się z boku, kiedy ja bardzo mocno aktualność poczułem tego słuchowiska. Tak. To już państwo mieli okazję to usłyszeć w pierwszej części, kiedy jest wprowadzenie do słuchowiska. Jak Mariusz Jakus wypowiada takie zdanie, wojna z Moskwą za pasem, a jeszcze jakby coś gorszego w powietrzu wisiało. I ja sobie pisząc to zdanie, bo jestem akurat autorem tego zdania, nie zdawałem sprawy z tego, o czym napisałem. A dopiero jak Mariusz to wypowiedział, to usłyszałem to w pełni. Że to jest wprowadzenie do czasów współczesnych, kiedy my cały czas czujemy to zagrożenie wojną i też tutaj ta Moskwa nie jest przypadkowa. Taką świadomość w głowie, że może coś gorszego nad nami wisieć. Więc ta wioska Łódź z XVII wieku, miasteczko, no staje się dziś w ten sposób alegorią współczesności i w Czarownicy co chwilę się o coś takiego potykamy. To dziękujemy ci, Sandro, dziękujemy panom. Dzięki. I do spotkania za tydzień, kiedy to przedstawimy ową część drugą Czarownicę, a przypomnę, że towarzyszyli nam Sandra Korzeniak. Dziękuję bardzo. Sebastian Adamkiewicz. Dziękuję bardzo. Oraz Mikołaj Szczęsny. Szczęśliwie naprzeciwko mnie nie musieliśmy rozmawiać na łączach. Dziękuję. Ale Sandra też jest z nami. Też jest na żywo, Sandra. Jeszcze jest, kiedy się żegnamy. W takim razie, raz jeszcze do usłyszenia za tydzień. Szanowni państwo, serdecznie zapraszamy do wysłuchania słuchowiska Czarownica. Scena teatralna Trójki. Ogłoszenie społeczne. Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki czują się bezpieczne i kochane. Mogą być kim chcą, bez ograniczeń. Wierzą w siebie i swoje możliwości. Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał. Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat. Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek. Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak lato, to podróże. Jak podróże, to kierunek Allegro Your Season. Już dziś przygotuj auto na wyjazdy i zamów nowe części samochodowe w super cenach. Udanych zakupów i szerokiej drogi. Jak tak, to Allegro. Po całym dniu stania w pracy czuję, jakbym miała beton na nogach. W upały moje nogi są tak ciężkie, jakby ktoś przywiązał do nich kulę. Pracuję przy biurku, a moje nogi cierpią, jakby były ściśnięte liną. Sięgnij po Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera aż 1000 mg zmikronizowanej diosminy, która zwalcza uczucie zmęczenia i ciężkości nóg, a nawet żylaki. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofar. Diohespan Max. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.